Ben kaldığı yerim devam. Yeni kayıt alıyoruz. Onu yine not aldım hocam. فَهُوَ حَيُّنْ فَهُوَ حَيُّنْ حَيُّنْ ne oluyor? Sıfatı müşebbesi. حَيِّنْ فَهُوَ حَيُّنْ فَهُوَ حَيُّنْ evet. حَيُّنْ değil yani. حَيُّنْ sıfatı müşebbesi bu. Peki. Şimdi ne gösterdi bize? Bir, maziyi idgamsız. Hayye. İki, idgamlı. Hayye. Tamam mı? Şimdi sırayla verecek onu. Hayya. Hayya dersin. Ve tekule hayya. Fittesniye. Tesniyede hayya dersin. Tamam. Fi fi'lil isneyn yani. Tamam. İdgam yok. Ve hayya. Hayya dersin. Yine fi fi'lil isneyn ama min hayye bil idgam. İdgam ile olandı. Fehuma hayyani. Hayyun hayyani. Dersin. Tamam. Ve hayyu. Hayyu dersin. Hayyu. Fi fi'li cemaati zükuri. Tamam. Efendim. Fakat nasıl? Bila idgam yani. İdgamsız. Ve hayyu. Hayyu dersin. Hayyu. Değil mi? Hayya, hayya, hayyu. Bu da idgamlısı. Fi fi'li cemaati zükuri bil idgam yani. İdgam ile beraber oldu. Fehum ahya'un. Hayyunun cemisinde ne gelir? Ahya'un gelir. Ahya'yun idi aslında. Ahya'yun. Zahit heriften sonra vakı olan ya'yı hemzeye kalbederler. Biz de kalbettik. Ahya'un oldu. Ve yecuzu caiz olur. Caizdir. Nerede? Fi fi'li cemaati zükuri. Cem müzekkerde caizdir. Ne caizdir? Hayu. Hayu demek de caizdir. Hayu. Hayu. Hayu. Bit tahfifi. Tahfif ile. Ne demek tahfif ile? Hafif. Yani şeddeyi hasbeder. Şedde bulunmayarak. Değil mi? Bit tahfifi. Tahfif ile. Bir tahfifil ya, ya'yı tahfif etmek. Ne demek ya'yı tahfif etmek? Hayyu dedin mi? İki tane ya. Hayyu dedin mi? İki tane ya. İki ya'dan birini hasbettiğin zaman hayyu. Bu ikisinin örneği hocam yoksa hayyu'nun mu? İkisinin de. Hayyu, hayyu. Ben öncekinde birinciye çekmişim. O takfif dedi mi şeddenin kaldırılması. Şeddeni kaldırdığın zaman ne oluyor? Gene aynı. Ha. Bir takfifil ya. Yani takfifiyle. Keradu, radu gibi. Neyden? Ha, söyleyeyim sana buradan. Hale kevnihi min hayye. Hayyeden olabilir. Tamam. Hayye. Hayyeden olabilir. Hayyuh. Hayya, hayya, hayyu. Değil mi? Tahfif et. Hayyu. Hayyu. Hayyu. Hayyu. Sanki şey dersi alıştığımdan biraz daha kolay gibi geliyor. He. Bu kurda hayyu olarak kullanılıyor. Nasıl? Kurda hayyu kullanılıyor. O şeyin o hayya yuhayyi tahiyyetin o. Tefil babından. Hayyu selam verin. Hayyu. O tefil babından. Hayyu. Hayyu. Hayyu. Hayyu biraz. Evet. Ve yecüzü hayu, hayu demen caizdir. Hayyu, hayu. Bit takfif, takfif ile ke radu, radu gibi. Yani bunlarda şimdi ne yapıyor? İki ya, iki ya ile beraber okuyabilirsin. Hayyu, hayyu, hayyu. Tamam. Ha, takfif yaparsan ne olur? Takfif yaptığın zaman da hayu şeklinde olur. Yani takfif yapmak ne demek? Bir ya'nın oradan hasbedilmesi. yağdan bir tanesini hasfettiğin zaman da iki yağ yan yana gelmemiş, takfif meydana gelmiş oluyor. Ke radu, radu gibi. Radiye, radiye, radu. Hayya, hayya, hayu. Tamam. Hayyu, hayu. Hayya, hayya, hayu. Hayya, hayya, hayu. Ama tabii orada şimdi şeddeli geldin geldin de orada şeddeyi bıraktın. Güzeldi. Hayya, hayya, hayu. Değil mi? Dilin de alışınca çok kuralları öyle. Hayye gerez hocam. Cem Müzekke nasıl geliyor galiba? Hayye. Hayye. Hayyu. Hayyu. Hayyu. Ha. Hayyu. O ne böyle takfif yapıyorsun? Hayyu. Hayyu desem caiz mi? Caiz o. Hayyu. Aslı üzerine. Aslı yani zor oluyor ama. Ya üzerine sanmış. İşte zor, zor olduğu için takfif yaptılar da. Ya. Zor olduğu için. Dolayısıyla vezni ne oldu? Fe'u vezninde oldu. Fe'u. Vezni nedir onun? Fe'u. Lamel fiili hasfedilmiş. Yani bir hasf bir lamel fiili. Yani. Vel emru. Emri hazıra gelince minha. Bu hayye Yahya'dan emri hazır. İhye. İhye'dir. İhye. Ne gibi ki? İrda. İrda. İrdaya. İrdav. İrday. İrdaya. İrdayna. İhye, ihye ya, ihyev, ihyey, ihye ya, ihyeyne. Ve ahya, ahya, ahya, if'al babına, ahya, ahyeye. Ya Rabbi illet mutarik, ma kabul meftu, ya yedin ahya oldu. Yuhyi, yuhyi, yuh. Ya üzeri zamiskir, ya üzeri zamiskir, hasfettik, yuhyi oldu. Ya sakin, ma kabul meksu, ya yarizu, terk ettik, yuhyi oldu. İhya en. Evet, ihya-en, ihya-yen idi. Ya harfi, evet, evet, değil mi? Ya, zayid eliften sonra vakı oldu. Zayid eliften sonra vakı olan. Fehüve muhiyyun, fehüve muhiyyun, ismi fail. Ve zâke muhayyun, değil mi? Ahya yuhyi lem yuhyi lemma yuhyi ma yuhyi la yuhyi değil mi? Ahyi ahyi emrazı nasıl gelir? Ahyi ahyi ahyi ya ahyu ahyi ahya ahyine. Vahaya geçtik mufaile babına. Vahaya, haya. Tamam. Değil mi? Haya. Haya fiil madi. Haya. Yuhayi, yuhayi fiil madi. Yuhayi yu idi. Yuhayi yukatilu gibi. Yuhayi yu. Muhayaten, muhayaten, muhayyeten, iki türlü olur. Muhayyeten, muhayaten. Sizi de ikisini yazmış değil mi? Evet, peki. Değil mi? Yanlış söyledik ha. Ne hocam? Ahya, yuhyi, ihyan, fevve, muhiyyun dedim ben. Muhyin. Yani ben orada muhyin diyorsun zannettim. Muhyi var ya. Ha. Fehüve muhyin ve dâke muhyen. Şey yok, bir şey değil. Fehüve muhyin, muhyiyun. Muhyiyun. Ya üzeri zamme sakil, ya üzeri zamme-i sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan teminden. Temin alamettir hasfetmiyoruz. Ya'ya söyledik. Muhyin. Muhyin. Şedde yok yani. Ve dâke muhyen. O nedir? Muhyeyyun. Muhyeyyun. Ya harfi illet mutarik. Ma kabri mefsu. Ya'ya harfi kalbettik. İki sakin cem oldu. Bir. Elif-i maklube. El-elif-i maklubeti minel ya. Bir de temin. Tenvin alamettir hasfedilmez. Ya'dan makrub olan elifi hasbettik. Muhyen oldu. Lem yuhyi, lemmayı öbürlerine doğru çektik. Lem yuhyi, lemma yuhyi, ma yuhyi, la yuhyi, la yuhyi, len yuhyi, li yuhyi, la yuhyi, ehyi, la tuhyi. Tamam. O niye ona şedde verdik dedim sana. Ya şedde sen anladın mı? Ne anladın? Yin anladım hocam. Burada sanki daha çevirince. Muhyin. Muhyin, muhyan. Muhyin, muhyan. Yani ismi faili muhyin, muf'ilun. Öbürden muf'alun. Muhyen. İdgamdan sonra öyle kalın. Vestahya. Evet. Vestahya. İstifal olun. İstahya. İstahyeye. İstahyeye. Ya billet mutarif ma kabrı meftuh. Ya yerfi kalbeti istahya. İstahyi. İstahyiyu. Ya üzere zammı sakil. Ya üzere zammı sakil gibi hasbettik. Efendim istahyi oldu. Ya sanki makabül meksul. Ya yazı terk edik istahyi oldu. Peki. İstihyaen. Masar istihyaen idi. Zahir terbiden sonra vakı olan. Ya'yı hemzeyi kalbederler. Biz de kalbedik istihyaen oldu. Fehüve müstahyin. Müstahyin. Müstahyiyun idi. Müstahyiyun. Ya üzeri zammı sakil, ya üzeri zammı sakil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Biri nakıs yası, diğeri tenvin. Tenvin alamettir, hasbedilmez. Nakıs yasını hasbettik, müstahyin oldu. Ve dâke müstahyen, müstahyen, müstahyeyun idi. Müstef'al, müstahyeyun idi. Ya harfi illet mütarik, makabli, şöyle meftu. Ya'yı elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri ya'dan makrub olan elif, diğeri tenvin. Tenvin alamettir, hasbedilmez. Nakizinin makrub olan elfi hasbettik. Ne oldu? Müstahyen oldu. Peki. Vel emru. Emri hazır ise, evet, öbürlerini söylemedik. Lem yistahyi, lem ma yistahyi, ma yistahyi, la yistahyi, lem yistahyi, li yistahyi, la yistahyi, istahyi. Vel emru, emru hazır, istahyi, istahyi, tamam. Testahyiyu idi aslında, testahyiyu. Fiil muzarda emru hazır yapmayın, murad ettik, anda kayda varmış, kayda buymuş ki, evvelindeki muzarda tarafını hasbederler, biz de hasbettik, başlamak özürlendik, başlamak mümkün olsun için evveline bir hemze-i vasıl-ı meksure getirdik, istahyiyu oldu, vakf alameti olan ahirindeki ille tarafını hasbettik, İstahyi olsun. Ve minhum onlardan, yani ve minel arabi, Araplardan, men yekul, men ol kimse var ki yekul diyor. Yani men öyle bir kimse ki yahzifu, yani hazfediyor, ihdel ya'eyni. İki ya'dan bir tanesini hazfediyor ve yekul diyor. Şimdi ve minhum men yekul diyor. Ve minhum onlardan men, men yahzifu ihdel ya'eyni ve yekul. Tamam. Yani iki ya'dan birini hasbediyor ve şöyle diyor. İsteha. İsteha diyor. İstahya demiyor. Ne oldu mu? İstehaye. İstehaye. Ya harfillet mütarik ma kabul maktu. Ya elfe kaybettik. İsteha oldu. Yestahi, yestahi diyor. Yestahi. Değil mi? Yestahi yu idi. Ya üzere zamme sakil, ya üzere zammeyi sakil diyor. Hasbettik. Söyle. Yestahi oldu. Ya sakin. Makabli meksul ya yazıyorsun. Yestahi oldu. Evet. Fehüve müstahin diyor. Müstahin. Ve zâke müstahan. Lem yestahi. Lemma yestahi, ma yestahi, la yestahi, len yestahi, li yestahi, la yestahi, evet, istahi. O boşluğu bırakmış ya, orayı doldurduk. İstahi. Ne oluyor lan? Testahiyudan yapıyor emrini. Testahi. Testahiyu. Takfif için ya'yı hasbettik. Testahiyu. Testahiyu. Yani hareketini ha'ya veriyorsun, ya'yı hasbediyorsun. Testahiyyuh. Emre hazır yapmayı murad ettik. Onda kayda varmış. Kayda neymiş? Başındaki muzara tarifini hasbederler. Biz de hasbettik. başlamak özürlendi. Liyumkinel iptida. İptida mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl getirdik. İstahiyyü oldu. Vakfe lamıdır. Ahirdeki illet harfini hazır. İstahiyyü. Olur mu böyle? İstahi. İstaha, yestaha, istaha. Olur. İstahya, hayat verdi manasına da geliyor. Hayalı olmak manasına da geliyor. O zaman bu çok kullanılıyor yani. He? Kur'an-ı Kerim'de aslı üzere gelmiş. İnnallâhe la yestahyi. Yestahyûne nisâkûn. Değil mi? Evet. Yestahyi. İki manada kullanılmış bak. Orada mesela yestahyûne nisâkûn. Sağ bırakma. Sağ bırakma. İnnallâhe la yestahyi. Allah haya etmez. Allah çekinmez. Yani istahya, haya sahibi oldu manasına da istahya, hayat bahşetti, verdi manasına da geldi. Madde ikisi de hocam aynı şey. Evet. Şimdi ne dedik? İstaha, istaha, istiha. Evet, istihaen, tamam. İstahi dersin. Ne yaptın burada? Ve zalike bu. Bu dediğimiz ne? Hazful ayni. Aynel fiilini hasfetmek. Aynel fiilini hasfettik mi? Ve zalike bu yani el hazf, hazf. Hazf derken de hazful ayni yani. Aynel fiilini hasfetmek niçin vakı olmuştur? Li kesretil isti'mali. İstimal çok olduğundan dolayı. İstahi, hayalı ol. İstahi, hayalı ol. Terbiyeli ol. Yani çok kullanımı olur. Li kesretil isti'mali. İstimal çok olduğundan dolayı. Li kesretil isti'mali. Yani kullanımı çok olduğundan dolayı. Bu kelimenin kullanımı çoktur. İki tane ya da yan yana gelmesi ağırdır. Bu ağırlığı ortadan kaldırmak için. Değil mi? Mesela normalde ukülü demen lazım. Külü diyoruz. Ukül. Kül. Umur. Mur. Uhuz. Hud. Ağır oluyor şimdi. Dile ağır geliyor. Kesit ismi al diyeceksin. Buyur diyeceksin. Ye diyeceksin. Çok kullanılıyor bunlar. Sen şimdi bu sefer ukül her defasında. Uhuz. Zor onun yerine kül. Hud. Mur. Bak, buyur. Diyeceksin. Mur. Söyle buyur. Emret. Mur. Kül. Ye bakalım. Hud. Al. Yani işte kesret-i istimal olduğu zaman demek ki ne yapılıyor? Kesret-i istimalden dolayı kaideye muhalif olarak da evet. Hazıf yapılabiliyor. Bunu söylüyor. Kema kalu. Dedikleri gibi. Kema kalu. Yani kema kalu. Araplar diyorlar. La edri. La edri. Diyor. Bilmiyorum. La edri. Nerede diyorlar? Fi la edri. Bak. La edri. La edri. Demek ki kesret-i istimal olduğu zaman aynel fiili, lamel fiili ne yapılabilir? Hazfedilir. Bilir mesela. La edri diyor adam. La edri. La edri. Bilmiyorum. La edri. Uzatmıyor yani. La edri demesi lazım. Fi la edri. Yani fi makami la edri. La edri denecek yerde la edri diye bi hazfi lamel fiili yapıyor. Yani bi hazfi lamel fiili. Değil mi? Bi hazfi lamel fiili. Demek ki o zaman ne anlaşıldı? Kesret-i istimal bulunduğu zaman da aynel fiil, lamel fiil ne yapılabilir? Hasfedilir. Evet, geldik lefifi mefruka. Evet, bir hamsi düşündüm.